mellow while you're thin enough to slide through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go out. One swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only give mellow while you're thin enough to slide through. Don't let nothing ride you. One swallow don't make a summer. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. That I took your love for granted. smell so good, Lord, that two could be one. I never knew about sweet love, Lord. Woman, won't you come back home? Back home. Absolutnie nie wygląda, ale wielki z niego romantyk. Jeden z moich ulubionych gitarzystów, zresztą z jego Osborna także. Jeden z najważniejszych heavy metalowych gitarzystów wszechczasów. Pięknie też gra na fortepianie od 1998 roku na czele Black Label Society. Tu przed momentem w kawerze I Never Dreamed z repertuaru Lynyrd Skynyrd. Osobiście, może to jest lekka profanacja, ale wolę tę wersję od oryginału. To teraz Zack Solo z albumu Book of Shadows, pierwszego solowego z 95. You couldn't feel some light upon your face. Your little world a little out of place. You couldn't hear the ocean, you couldn't hear the waves. I know you meant to come back, I know you meant to stay. And all your time. And all you do, and all you love, yeah, yeah. Oh, I can see. Smile, can you see my tears? I wish to hold you, but you ain't there. You left a hole so big, Lord, beyond repair. I'm trying to find forgiveness and taking what we'll never share. And all you touch, and all you knew, and all you love, you just left them with nothing to say. Oh, oh, oh, oh, oh. You're just blowing. your crashing waves came to you away. Baby, in the end, it's just you and me.

się cudem jest. Choć może tylko snem. Niewiadome nogi niechaj niosą. Jest i nie ma nic innego. Thank you. 15 minut do czwartej, tu niezmiennie program trzeci Polskiego Radia, od gitarowego grania po, jak słychać, elektronikę, od Lipali do Rexop. System trójkowy to po She Comes Again jeszcze dwa utwory tego norweskiego duetu. Sportowo podchodząc do sytuacji, można to określić taką kombinacją norweską, tyle tylko, że muzyczną. Początek jeszcze nie wskazuje, ale zdecydowanie przyspieszymy. Najpierw ten, no skoro kombinacja norweska, bieg Running to the Sea, tak czy owak niezmiennie to trójkowe wielkie piękno. I could hear them howling from afar. I saw them rush into your car. In a moment all went screaming wild. Until the darkness killed the light. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie godziny minęły, jak to się mówi, jak z bicza strzelił. 6 minut do 4:00, wschód słońca, tuż po 6:00. A do 6:00 już tradycyjnie w programie trzecim coś mi świta. Przecierać szlaki, wprowadzać w dzień będzie Radek Nałęcz. Grażyna Oczkowska nadal będzie program, audycję realizować. Ode mnie na koniec dzisiejszego wielkiego piękna to już słychać jeszcze Dandy Warhols. Miały być 3 utwory, jest jeden, ale spokojnie. Nadrobimy za tydzień. Michał Żołądkowski. Udanego dnia. Yeah.